कोई मिल गया, कोई मिल गया। डीजे ट्रबल उनको पचांग रिले Lembata DJ Party for men in men. Lembata DJ Party. Daniel and sister, please welcome DJ Trouble Remix. Untuk pecah relay. Lembata DJ Party. जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। ये दीवानों ही ले क्या, हमें भी तो हो बता, तुमको क्या हो गया। अरे कल तक मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये दीवानी है क्यों, क्या कोई खो गया। Brother and sister, please welcome DJ Trouble Remix. Untuk pecah relay. lembatan DJ Pade. Yeah. brother and sister, please welcome DJ Trouble Remix. Untuk pecahan relay. DJ Party.